stari druže, ja to znam. I tebe muče isti jadi. Naš život prolazi ko san, mi nismo više tako mladi. Da li pamtiš našu mladost ti? I strasne poljubce u tami. Probujali su kao sni svi dani ti i sad smo sami. U tvojoj sobici smo sami. Bez reči slušam šapat kiše. Mi nemo nosimo svu bol dok vreme uspomene briše. Znam šta bi dao da su tu daleke oči drage žene. Naš život začaran je krug, mi sada plaćamo svoj dug. U tvojoj sobici smo sad, bez reči slušam šapat kiše. Mi nemo nosimo svu bol dok vreme uspomene briše. U zalu sve je stari moj, mi nekad vole smo slobodu. A šta sad imamo od nje? Usamljenost i to je sve.